Bismillahirrahmanirrahim. İstiva, tefrika, tekfir, söz ve harekette metot, hakimin ve alimin yetkileri, mücadele ve münazaralarda metot, hakkın ikamesi, itaatın ölçüsü, amir ve emirlerin konumu, istiva, şeriat, istigase ve şeriat çeşitleri üzerine devam edeceğiz inşallah. Hamd Allah'a mahsustur. Ondan yardım ister, mağfiret diler. Nefislerimizin şerrinden, kötü amellerimizden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayete erdiren olmaz. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, yalnızca onun hiçbir şeriki olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna, onu hidayetle ve hak diniyle bütün dinlere galip getirmek için gönderdiğine şehadet ederim. Allah ona ve âline salat ve selam eylesin. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah hepimize imanı gönlümüze nakşetsin. Sadakatle yaşatsın. İlmin, hüccetin, beyanın, burhanın, kudretin, mızrak ve erlerle zaferler sultanının yardımcılarından eylesin. Muttaki dostları, veli kullarına, zorlu düşmanlara karşı galip eylesin. İnanmış muttaki imamlara bizleri dahil eylesin. Kardeşlerim, açıkta ve gizlide bunları gerçekleştirebilecek, vaadini yerine getirecek, şeytanın taraflarından Rahman'ın kullarının öcünü alacak olan Allah'tır. Ancak hikmeti gereği süre gelen sünneti ilahiyesi icabı imtihanlar ve iptilalar devam eder. Böylece Allah sadıkları, müminleri, münafık ve sahtekarlardan seçip ayıracaktır. Çünkü kitabı imana çağıran herkes için bir fitne, imtihan ve kötülük yapanlara, taşkınlık edenlere cezanın kaçınılmaz bir şey olduğuna işaret eder ve buyuruyor ki: Elif, Lam, Mim. İnsanlar yalnız inandık demekle, hiç sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekilerini sınadık. Elbette Allah sınayacak. Doğruları bilecek, yalancıları bilecek. Yoksa kötülükleri yapanlar bizi geçeceklerini mi sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar, buyuruyor Ankebut 29'da. Burada Allah Azze ve Celle kötülükleri yapanların o talibi mutlakın elinden kaçabileceklerini sanmaları ve iman davasında bulunanların sadık olanlarıyla yalancıları ayıracak olan imtihandan geçmeden bırakılıverileceklerini reddetmektedir. Allah bizleri imanda yarıştırsın. Kardeşlerim, yine kitabında imanda sadakatin ancak onun yolunda cihat ile kanıtlanacağını haber vermiştir. Buyuruyor ki: Bedeviler inandık dediler. Dedi ki: siz inanmadınız. Fakat İslam olduk deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, Allah yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Müminler onlardır ki Allah'a ve Resulüne inandılar. Sonra şüphe etmediler. Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad ettiler. İşte iman davasında sadık olan bunlardır buyuruyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. İmtihan yani fitne olurken yüz geri dönen ve bu imtihanı sırasında zaten Allah'a ucundan kıyısından ibadet eden kimsenin zararda olduğu da haber verilmiştir. Buyuruyor ki insanlardan kimi de Allah'a ucundan kıyısından ibadet eder. Eğer kendisine bir hayır gelirse onunla yatışır ve eğer başına bir kötülük gelirse yüz geri döner. Dünyası da hüsrandır, ahireti de. İşte apaçık zarar ancak budur diyor Hac 11'de. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Bakın ayette geçen harf kelimesi uç ve kıyı demektir ki üzerinde kimse yerleşemez. Yani imanı ancak arzu duyduğu dünyalığı sağladığında vardır. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Bakın Rabbimiz yine buyuruyor ki yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri sınayıp bilmeden, sabredenleri sınayıp bilmeden cennete gireceğinizi hesap mı ediyorsunuz buyuruyor. Âl-i İmrân 142'de. Ve yine Rabbimiz andolsun biz sizi de deneyeceğiz ki içinizden cihad edenleri, sabredenleri bilelim, haberlerinizi deneyelim, ortaya çıkaralım diyor Muhammed 31'de. Dinden dönenlerin bulunduğu zamanlarda seven ve sevilen mücahitlerin bulunulmasının kaçınılmaz bir şey olduğunu da haber vermiş ve ey inananlar sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah er geç öyle bir toplum getirecek ki o onları sever, onlar da onu sever. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve şiddetlidir. Allah yolunda cihad ederler, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah'ın lütfu geniştir, bilendir o. Evet, Maide 54'te. İşte Allah'ın iman nimetine şükreden, imtihanlarına sabreden, direncini yitirmeyen sadık mümin toplumlar bunlardır. Allah bizi onlardan kılsın. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse siz ökçelerinizin üzerinde gerisin geri mi döneceksiniz? Kim ökçesi üzerinde gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Nice peygamber vardır ki onlarla beraber birçok Rabbani müminler çarpıştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar. Zayıflık göstermediler. Boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Şöyle diyorlardı. Rabbimiz bizim günahlarımızı ve işimizde taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım eyle. Amin. Allah da onlara hem dünya karşılığını hem en güzel ahiret karşılığını verdi. Çünkü Allah güzel davrananları sever diyor Âl-i İmrân 144'te. Binaenaleyh Allah sabrı ve şükrü sebebiyle insana nimet verdiğine, lütfettiğine göre Allah'ın onun hakkında takdir ettiği her kadere o da onun hayrına olacaktır. Aynen Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi Allah mümin hakkında bir kader tecelli etmez ki mümin için o hayır olmasın. Başına bir bolluk, bir sevinç gelir. şükreder, hayrına olur. Bir sıkıntıya düşer, sabreder, hayrına olur diyor. Allah'ım bizi müminlerden eyle. O halde sabreden ve şükreden kimse, Allah'ın da birçok ayette zikrettiği gerçek mümindir kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın sabır ve şükür lütfetmediği kimse ise kötü bir halde facirdir. Bollukta, darlıkta onu çirkin akıbetlere sürükler. Peygamberlerin, sıddıkların başlarına gelen, dinin temellerini garanti eden imanı ve Kur'an'ı, münafıkların, mülhitlerin ve iftiracıların düzenbazlıklarından koruyan, zor deneyimlere düştüğü zaman hali artık nasıl olur? Var sen hesap et. Allah bizi müminlerden eylesin. İşte sabrın, şükrün, katlanmanın ne manaya geldiğini anlamak için bunlar birer misal. Evet. Neyse, Allah'a iyi ve bereketli hamdlerle çok çok hamdolsun kardeşlerim. Rabbimizin sevdiği, razı olduğu veçi keremine ve izzü celaline layık hamdlerle hamdolsun. Sizi ve sair Müslümanları hem dünyada hem ahirette geçerli sözlerine sabit kılsın. Gizli açık nimetlerini tamamlasın. Dinine ve kitabına yardım etsin. Katı davranılmalarına, apaçık kitabında emrolunan münafıklara ve kafirlere karşı mümin kullarına zafer nasip etsin. Allah hepimize mağfiret etsin. Artık sizler akıllara gelmez ölçüde çeşit çeşit hayır ve iyiliklerle müjdeleniniz. Şu mesele veya bu mesele ilgili konular sadece cüzi şeyleri göz önünde bulunanların sandığı gibi değil. Çok daha büyük, çok daha önemlidir. Bu sebeple elçinin emini bu meselede söz hakkı benim değildir. Aksine bu hak Allah'ın, Resul'ünün ve doğusundan batısına kadar bütün yeryüzü müminlerindir. Benim dini değiştirmek, Müslümanların sancağını indirmek falancanın filancının hatırı için değil, dinden dönmek imkanımız yoktur. Allah hepimize hayır nasip etsin. Evet, bir imkanımız olsa o da nefsim için savaş vermemek, bana kötülük eden, iftira atanların cezalandırmasını istememek, hakkımda feragat ile kimseye eza edilmemesini istemektir. Benden tarafı hep helal olsun. Ancak Allah'adır bütün hamdlar. Ben hakkımı helal ettim ve bu hoşuma gidiyor. Ben onu zaten söylemişim. İmanın çeşitli şubeleri ve dayanakları vardır kardeşlerim. Nifakın da çeşitli şube ve dayanakları vardır. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi, münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, söz verir, sözünü tutmaz, bir şey emanet edilirse hıyanet edilir. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, şu dört şey birden kim duvarsa o halis münafıktır. Kim de bunlardan bir tanesi varsa bunu bırakmadıkça o kişide bir münafıklık özelliği vardır. Konuştuğunda yalan söyler, sözleştiğinde sözünü tutmaz, nizalaştığında haddi aşar, bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin, iman üzerine yaşayıp iman üzerine ölmemizi hepimize nasip etsin. Müslümanların söz birliğiyle bildikleri üzere Allah hakikaten diri, hakikaten bilici, hakikaten kadir, hakikaten işitici, hakikaten görücüdür. Bütün isim ve sıfatlar da böyledir. Bunu ancak batini filozof dediğimiz o mülhitler inkar ederler. Ve derler ki ona bu isimleri veririz ancak hakikaten böyledir demeyiz. Böylese söylemekten maksatları bu isimleri nefyedebilmek, reddedebilmektir. Çünkü ne hakikaten diridir, ne hakikaten ölü, ne bilen, ne cahil, ne kadir, ne aciz, ne işiten, ne sağırdır derler. Allah onların bu tür sözlerinden bizleri uzak kılsın. Şöyle ki, bu isimler mecazdır dedikleri zaman, onları nefyetme imkanları doğar. Çünkü mecazın özelliği nefyedebilmesidir. Dolayısıyla kim bir lafzın hakikat olduğunu inkar ederse, alel ıtlak nefyedemeyeceğini söylemiş olur. Bu bakımdan Allah'ın hakikaten arşa istiva ettiğini inkar eden, Rahman arşa istiva etmiş değildir demiş olur. Nitekim yiğit kimseye aslan, aptal kişiye eşek demek hakikat değildir diyen kimseye bunları reddetmesi imkanı doğar. Dolayısıyla o aslan değil, o da eşek değildir. Fakat Adem'i insandır diyebilir. Bu adamlar birbirlerine Allah arşa istiva etmez diyorlar. İhvanları da Allah işitici değildir, görücü, konuşucu değildir diyorlar. Çünkü onlara göre bu sözcükler mecazdır. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselamların Allah subhanahu ve teala'dan haber verdikleri şeylere ilişerek onları tıpkı müşriklerin tekzip ettiği gibi ret ve nefy ediyorlar. Ancak bunlar lafızları alel ıtlak nefy etmiyor, o kadar. Allah onlardan bizleri uzak kılsın kardeşlerim. Yağmuru yağdıran Allah'tır ama haşa nereye kaç damla ineceğini bilmez derler. Rabbim ilmiyle her yeri kuşatmıştır. İbni Abdülber, Baci ve bu ikisinin bulunduğu tabakadan önde gelen Maliki imamlarından Talemenki Kitab-ül Vusul ile Marifet-ül Usul kitabında demiştir ki ehli sünnetten olan Müslümanlar nerede olsanız o sizinle beraberdir. Hadid 4. ayetiyle benzeri ayetlerde maksadın Allah'ın ilmi olduğunda, Allah'ın zatıyla göklerin üstünde bulunduğunda ve dilediğince arşı üzere istiva buyurduğunda icma etmiştir. Yine demiştir ki ehli sünnet Rahman arş üzerine istiva etti. Taha 5 Allah'ın arşı alasına istivası hakikidir, mecazi değildir. İbni Abdülber ise sahasında en değerli olan kitap olan Muvatta Şerhi Temhid'de Nuzul Allah'ın inişi hadisinde bahiste şunları söylemiştir. Bu hadis sabittir. Hadisçilerin sıhhatında ihtilaf etmedikleri bir rivayettir. Bu hadis Allah'ın yedi göğün üstündeki arşın üzerindeki gökte olduğuna işaret eder. Nitekim ehli sünnet vel cemaat da böyle demiştir. Ve bu hadis onların Mutezile'yi Allah her yerdedir, arşın üzerinde değil şeklindeki sözlerinden dolayı reddeden delillerden bir tanesidir. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bugün yaşadığımız toplumda Allah nerede diye sorsanız nerede anarsan orada. Hatta hiçbir yere sığamadı, müminin kalbine sığdı derler. Yani sırf taklidi, toplumun getirdiği cahilane sözlerdir. Halbuki bunlar mutezilenin sözleridir. Rabbim hepimize ilim versin, güzel bir anlayış versin. Yine der ki, ehli hakkın söylediklerinin doğru olduğunun delilleri şu ayetlerdir. Rahman arş üzerine istiva etti. Taha 5. Güzel söz ona çıkar. İyi amel onu yükseltir. Bu da Fatır 10. Melekler ve ruh ona yükselir. Me'ariç 4'te. Ey İsa, ben seni vefat ettireceğim ve kendime yükselteceğim diyor Âl-i İmrân 5'te. İbn-i Abdülber başka ayetler de zikretmiş. Nihayet şöyle söylemiştir. Bu daha fazla şeyler anlatmaya ihtiyaç göstermeyecek kadar hem de avamca hem havasça bilinen meşhur bir şeydir. Çünkü bedihi ve zaruri bir bilgidir. Kimse onları bu konuda tereddüde sevk edemez ve hiçbir Müslüman bu konuda onlara muhalefet edemez. Evet. Bu Muhammed bin Tahir'in El-Cüveyni Ebu Cafer el-Hemedani'den naklettiği şu olaya benziyor. Hemedani bir kelamcının meclisinde bulunmuş. Kelamcı Allah vardır, arş falan yoktur demiş. Hemedani, üstad demiş, bırak şimdi arşı da bize kalplerimizde duyduğumuz zarrı bilgilerden bahset. Hiç arif Allah dememiştir ki kalbinde Allah'ın yüce ve yüksek olduğunu zarrı olarak duymuş olmasın. Bu bakımından yücelere dönmüş, sağa sola bakmamıştır. Bunun üzerine kelamcı elini başına vurmuş ve Hemedani beni hayran etti. Hemedani beni hayran etti demiş. Yani Şeyh Hemedani fıtratların, mabudunun ve dua ettiği varlığın üstü olduğunu ikrar etmesinin zaruri, akli ve fıtri bir şey olduğunu, bunu semiyat, vahiy yoluyla öğrenmediğini söylemek istemişti. Halbuki gökleri ve yeri 6 günde yaratmasından sonra arşa istiva etmesi böyle değildir. Vahiy yoluyla edinilen bir bilgidir. Allah bizlere mağfiret etsin. Yani Allah Azze ve Celle'nin tanınması fıtratan değil vahiyle anlaşılacak şeylerdir. Eğer vahiyle anlaşılmayacak şey olsaydı İbrahim Aleyhisselam yıldıza, aya, güneşe bakıp işte bu benim Rabbimdir demez. Fıtratında eğer bilinecek, akılla bilinecek şey olsaydı İbrahim orada bu kelimelerin dışında başka şey söylerdi. Evet. Bu sebeple mesela haftanın günleri ancak peygamberlerden alınan haberleri tanıyanlar tarafından bilinir. Bunu bilmeyen müşrik Türkler gibi milletlerin dilinde ise haftanın günleri yoktur. Bu durum bütün din sahiplerinin haftanın bir günün toplanma günleri olması hikmetinden doğmaktadır. Nihayet nitekim aleyhissalatü vesselam bugün yani cuma bizimdir. Yarın Yahudilerin, ertesi gün Hristiyanlarındır. Sonra İbn Abdülber bu konuda uzun uzun söz etmiş ve nihayet üç kişi gizli konuşsa dördüncüsü odur. Beş kişi gizli konuşsa mutlaka altıncıları odur. Yani Mücadele 7. ayetini delil getirmiş. Kendilerine delil saymayanlara gelince bu ayette onlar nehine bir delil yoktur. Çünkü sahabenin ve tabilerin alimleri bu ayetin tevilinde o arşa istiva etmiştir. İlmiyle her yerde demişlerdir. Bu konuda sözü hesaba katılır. Hiçbir kimse onlara muhalefet etmemiştir. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Kur'an ve sünnette geçen bütün sıfatların ikrar edilmesi, onlara inanılması mecazen değil, hakikaten taşıdıkları anlamların kendilerine yüklenmesi konusunda ehl-i sünnet icma etmişlerdir. Ancak onlar bu sıfatların keyfiyetlerine hiç girmezler. Allah'ın hiçbir sıfatını sınırlamazlar. Bunları ancak cehmi, mutezili, harici, bidat ehli inkar eder, hiçbirini hakika anlama almaz ve bunları ikrar edenlerin müşebbih, teşbihçi olduğunu iddia ederler. Halbuki onlar ikrar edenlere göre mabudu hiç yapmış, nefyetmiş olurlar. Hak olan ise Allah'ın kitabında ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinde yer alan ifadelerdir. Bunları ikrar edenler ehli sünnet vel cemaat imamlarıdır. Allah bizi doğru yoldan ayırmasın kardeşlerim. Yine ehli sünnetin fıkıh ve hadis imamlarının bu ve benzeri konularda tuttukları yol, aleyhissalatü vesselam'dan gelen her şeye iman, onları tasdik ve hiçbirinde sınırlamaya ve keyfiyete gitmemektir. Kardeşlerim, Siczi İbane'de şunları söyler. Sevri, Malik, İbni Uyeyne, Hammad bin Seleme, Hammad bin Zeyd, İbnül Mübarek, El Fuzail, Ahmet ve İshak gibi imamlarımız, Allah kendilerinden razı olsun, Allah Subhanahu ve Teala'nın zatıyla arşa istiva ettiğini, ilmiyle her şeyi ihate ettiğini, kıyamet günü gözlerle arş üstünde görülebileceğini, dünya semasına indiğinde, gazap ettiğinde, razı olduğunda, dilediğini söylediğinde ittifak halindedir. Kim herhangi bir konuda bunlardan ayrılırsa o onlardan beridir, onlar da ondan beridir. Evet. İstiva. Birisi istiva hakkında ne dersiniz derse ona şöyle denilir. Allah arşa istiva etmiştir. Nitekim Rabbim Subhanahu ve Teala kitabında Rahman arşa istiva etti. Taha 5'te. Güzel söz ona çıkar. İyi amel ona yükselir diyor Fatır 10'da. Hayır, onu İsa'yı kendisine yükseltti Nisa 158'de. Firavun demişti ki ey Haman, bana yüksek bir kule yap ki sebeplere erişeyim. Yani göklerin yollarına gideyim, Musa'nın ilahına çıkıp bakayım. Çünkü ben onu yalancı sanıyorum demiş Mü'min 36'da. Firavun Musa'yı Allah gökler üstündedir sözünden dolayı yalanlamıştı. Yine Rabbimiz gökte olanın sizi yere batırmayacağından emin misiniz? Mülk 16'da. Göklerin üzerinde arş vardır. Allah burada göklerin üzerindeki arşı kastetmektedir. Görmez misin ki Allah gökleri zikretmiş ve şöyle buyurmuş ve ayı bunların göklerin içinde bir nur yaptık buyurmuştur. Nuh 16'da. Böyle demekle Allah ay bütün gökleri doldurur, bütün göklerdedir demiş olmadı. Müslümanların dua ettikleri zaman hepsinin elleri arşa doğru kaldırdıklarını hepimiz zaten görüyoruz. Dedi ki Mutezile'den, Cehmiye'den, Haruriye'den Rahman arşa istiva etti ayetinin manası Rahman arşı istila etti. Haşa. Ona sahip olarak emrine boyun eğdirdi demektir. Çünkü Allah her yerdedir diyenler var ve bunlar ehli hakkın dediği gibi demiyor. Allah'ın arşın üzerinde olmasını inkar ediyorlar. Dedi ki eğer onların dediği gibi olsaydı arş ile en altta 7. sırada bulunan yer arasında fark olmazdı. Çünkü Allah her şeye kadir, sahip ve malik olduğu gibi ona da kadirdir. Yani Allah yani arşa malik olduğunu niye zikretsin? Size Allah'ın diğer her şeye değil de sadece arşına istiva ettiğini ispat ve takviye eden bir diğer delil de kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah her şeye her gece seması gece en alt semaya iner. Var mı benden isteyen vereyim? Var mı istiğfar eden onu affedeyim der ve bu her gece devam eder diyor. Allah Azze ve Celle Allah demişti ki ey İsa, ben seni vefat ettireceğim, kendime yükselteceğim, seni inkar edenlerden temizleyeceğim. Bu ayet hakkında şunu söyler, ümmet Allah'ın İsa'yı göğe yükselttiğinde icma etmiştir. Sonra başka deliller de zikrederek şöyle der, bütün bunlar işaret eder ki ne Allah yarattıkları içindedir, ne yarattıkları Allah'ın içinde. Haşa, tasavvufçuların söylediği gibi. Allah Azze ve Celle arşı üzerine istiva etmiştir ve o zalimlerin söylediklerinden de onu nitelerken hakikat üzerine nitelemeyenlerden de onu anlatırken yegane olmak kaydıyla anlatmayanlardan da beridir, münezzehtir, yücedir, yüksektir. Çünkü onların sözü sonuçta tadile, yani hiçbir sıfatı olmayan Allah fikrine, bütün vasıflamaları tevil noktasında nefye, yani hiçlemeye yarıyor. Böyle yapmakla kendi iddialarında sözde tenzihi, teşbikten kaçınmayı amaçlıyorlar. Ama biz nefye ve tadile müncer olan bir tenzihten Allah'a sığınırız. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. İman üzerine yaşayıp iman üzerine ölmeyi hepimize nasip etsin. Tefrika ve tekbir. Kardeşlerim, bazı taifelerde birçok anlaşmazlıklar vardır. Allah hepimizi dininde sımsıkı sarılan, bir araya gelenlerden eylesin. Gönlümüzü imanda sabit kılsın. Tekfir ikiye ayrılır. Tekfirul am, tekfirul muayyen diye. Yani Allah Azze ve Celle'nin yapılan işe verilen ismi, yapan faile verdiği isim vardır. Birine mümin demede şer'i bir hüküm, birine fasık demede şer'i bir hüküm, birine kafir demede şer'i bir hükümdür. Yani hükmü Allah koyduğuna göre ağızdan çıkacak her şeyin de Allah'tan delillendirilmesi gerekir. Ama her ne kadar birisi bir söz söylese, o söz Allah'ın kitabında şirk ve küfür olsa, kişinin o söylediği söz, fiil, amel veya hareket hemen tekfire gidilmez. Ama bunu söylemekte bir mani, bir sıkıntı yoktur. Cehalet umumen mazerettir. Her zaman, her yerde, herkese, her meselede değildir. Bunun manileri vardır. Tekfirul amda, yani birisi eğer Allah adına değil de başka adına kurban kesiyorsa bu müşrik olur. Fiil şirktir, işrakı da müşriktir. Ama hemen gidip de bunu sahibine sen kafirsin diyemiyorsun. Buna nedir? Manileri vardır. Bilmemiş olabilir, anlamamış olabilir ve ona bu mesele anlatılır, cehaleti bu konuda giderilir. Bunu yeri geldikçe teker teker delilleriyle zikredeceğiz inşallah. Söz ve harekette metot. Yumuşak sözlü olmaktan ve en güzel şekilde konuşmaktan söz etmek gerekiyor. Aslında biliyorsunuz ki Allah hepimize mağfiret etsin, Musa aleyhisselam Firavun'a gönderildiğinde ona yumuşak davran, ola ki anlar demiştir Allah Azze ve Celle. Allah ve Resulü kitap ve sünnete tecavüz edildiği, düşmanca tavır takınıldığı zaman muhataba karşı sert ve katı davranılmasını emretmiştir. Biz böylelerine karşı çıkmakla emrolunduk. En güzel şekilde konuşmakla emrolunmadık. Bilindiği üzere Allah Azze ve Celle gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız mutlaka siz üstün geleceksiniz buyurmuştur. Bu bakımdan kim mümin ise Kur'an'ın hükmünce en üstündür. Üstünlükse ancak Allah'a, onun Resulüne ve müminlere mahsustur. Allah ve Resulüne düşman olanlar en alçaklar arasındadır. Allah elbette ben ve Resullerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Allah kim olursa olsun böyle olan herkese vaadini gerçekleştirecektir. Allah hepimize hayır nasip etsin. Kardeşlerim, yine bilinmesi gereken bir şey ki şu iki bakımından yaratıkların rızasına talip olma ne aklen ne dinen caiz değildir. Birincisi, bir kere bu mümkün değil. Nitekim Allah kendisine rahmet etsin İmam-ı Şafi, insanlar ulaşılamaz bir gayedir. Binaenaleyh sen sana uygun olan, seni ıslah edecek olan işe bak. Ona sarıl, gerisini bırak ve hiç uğraşma demiştir. Allah kendisine rahmet etsin. İkincisi, biz Allah ve Resulünün rızasını aramakla emrolunduk. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala daha önce Allah ve Resulünün rızasını düşünmeleri icap eder buyurmuştur. Tevbe 62'de. Bize Allah'tan korkma, ondan başka kimseden korkmamak düşer. Eğer inanmışsanız onlardan korkmayın, benden korkun diyor Âl-i İmrân 175'te. Evet. O halde bize düşen Allah'tan korkma, insanlar hakkında ondan sakınmadır. Böylece kalplerimizde de, azalarımızda da onlara zulmetmeyiz. Haklarını kalplerimizle, azalarımızla onlara veririz. Allah hakkında onlardan korkup da onlardan gizlenmek için Allah ve Resullerinin emrini terk etmeyiz. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Muaviye radıyallahu anh Ayşe annemize mektup yazıyor ve bana nasihat et diyor. İnsanların eziyetlerinden bunu aldım diyor. Bakın Ayşe annemiz ona hamdtan sonra şöyle diyor. Kim Allah'ı kızdırmak bağısına insanları razı ederse Allah onu insanlara havale eder. Kim de diyor insanları kızdırmak pahasına Allah'ı razı ederse Allah da onu hiç kimsenin bir dilim ekmeğine muhtaç etmez ve selam diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Kim Allah'ı kızdırmak pahasına insanları razı etmeye çalışırsa Allah onu insanlara havale eder. Kim de insanları kızdırmak pahasına Allah'ı razı ederse Allah onu hiç kimsenin bir dilim ekmeğine muhtaç etmez ve selam diyor. Bu hadis-i şerifi Tirmizi'nin kitabı Zühd'ün sonlarında bulabilirsiniz. Demek ki buna göre müminin bütün düşüncesi ancak Rabbinin rızasını kazanma, gazabından çekinme olacaktır. Akıbet de ona göre. Güç, kuvvet ancak Allah iledir kardeşlerim. Elçi bunlar sebebiyle içten içe sevinmekle birlikte böyle olur. Sevinci ne zaman ısrar etse hep yanındakine riya içinde. Değil desek diyemeyiz. Çünkü ikisi de işleri itibarıyla birbirinden ayrılar. Allah bizlere mağfiret etsin. Her türlü riyadan, her türlü küfürden, fısktan bizleri uzak kılsın. Evet, ehli sünnetin inancında hakimin ve alimin yetkileri nelerdir? hüküm vermeyi muayyen bir kimseye havale etmeyi istememden söz ettiniz. Ama bu uygun olmaz. Hatta bunda hem o kimseye hem bana zarar dokunur. Hem de genel bir fesat baş gösterir. İbn-i Teymiye sözüne devam ederken, ben hem dünyevi hem dini yönden onun kadrini yükseltecek her şey olsun istiyorum. Allah Azze ve Celle artık kim zerre ağırlığınca hayır yapmışsa onu görür, kim zerre ağırlığınca şer yapmışsa onu görür buyurmuştur. Eğer hükümdar ve hakim takva ehli kimselerse ilmi konuda konuşabilirler. Hakim azledildiği zaman fetva verme selahiyetini kaybetmez. Evet, bu konuda söz sahibi olmak makam ve mevkiye bağlı değildir. Yok eğer hükümdar ve hakim bu konularda ilim ehli değillerse, bilgilerince takva göstermiyorlarsa değil hakem mevkiine geçmeleri, konuşmaları bile helal değildir. Bazı meseleler var da onları seç. Mesela İnsanlar Rahman arşa istiva etti ayetinde ihtilaf ettikleri zaman biri bundan maksat arş üstüne bizzati istivadır ancak keyfiyeti meçhuldür derse, bir grup da çıkıp arş üstünde bir Rab yoktur, asla böyle bir şey yoktur ayetinin manası o arş üzerinde güç sahibidir vesaire dese, hakimin vereceği hüküm iki görüşten birisinin doğruluğunu öbürünün yanlışlığını tespitte en küçük bir faydası yoktur. Eğer böyle olsaydı, diğer görüşü destekleyen kişi ibadetlerde de böyledir. İkindi namazında acele edilmesi veya geciktirilmesinin müstahap olması, sabah namazında daima kunutun yapılması veya bela zamanlarında yapılması vesaire gibi dediği zaman bu sözünün doğruluğuna hükmedilirdi. Ümmet arasında çıkan anlaşmazlık ve ihtilaflarda hükümdara şu iki görevden biri düşer. Ya herkesi kitap ve sünnette bulunanlarla ümmetin selefinin ittifak ettiği konulara mecbur eder. Çünkü Allah herhangi bir şekilde anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a veya Resul'una götürün buyurmuştur. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Alimin dindeki yeri gelen kitap ve sünnetten geleni insanlara nakletmektir. Yani bir tren yolunu düşünün. Trenin iki tane rayı vardır. Birini Kur'an, birini sünnet olarak görün. Bu rayları toprağa bağlayan ara tahtalar vardır. İşte bunlar alimlerdir. Kur'an ve sünnete bağlı olduğu müddetçe üzerindeki tren ve içindeki yolcular salimen gider. Ne zaman bunun dışına çıkmışsa her denge bozulur. İşte dindeki alimin yeri kitap ve sünnetle konuşma, anlatma, aktarmadır. Bunun dışında zerre kadar dinde selayeti yoktur. Allah kendisinden razı olsun. Abdullah İbni Mübarek şu falan falan size rivayet ettiğinde bunları alın. Ben böyle düşünüyorum. Bu da benim görüşümdür diye konuşmaya başladıklarında onu da alın tuvaletin ta deliğine atın buyurmuştur. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Hakkın ikamesi, itaatın ölçüsü, alim ve emirin konumu. Allah'a hamdolsun, ondan yardım ister, ona istiğfar ederiz. Nefislerimizin şerrinden, kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de dalalette bırakırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Şehadet ederiz ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed onun kulu ve resuludur. Allah ona salat ve selam eylesin. Evet. Şimdi şu var ki kardeşlerim, Allah'a ve Resuluna ve Allah'a itaati emrettikleri zaman ulul emre itaat etmek düşer. Eğer bana Allah'a isyan olan bir şeyi emrederse, yaratıcıya isyan olan konuda yaratılmışa itaat yoktur. Kitap ve sünnetten ve bu ümmet imamlarının icmasından anlaşılan şey budur. Allah Azze ve Celle, ey müminler, Allah'a itaat edin, Resuluna itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de. Eğer herhangi bir meselede anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve Resuluna götürün. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sonuç olarak en güzeldir buyuruyor. Aleyhissalatü vesselam'dan sabit gelen bir rivayette Allah'a isyan hususunda yaratılmışa itaat yoktur. İtaat ancak marufta, yani iyiliktedir buyurmuştur. Yine bize düşen ümmetin cevrine sabretme, onlara karşı bir fitne çıkarıp körüklememektir. Çünkü İbn Abbas'tan gelen bir rivayette aleyhissalatü vesselam, kim emirden hoşlanmayacağı bir şey görürse sabretsin, çünkü kim cemaattan bir karış ayrılır ve ölürse ölümü cahili bir ölüm üzerinedir buyurmuştur. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Bununla birlikte hem Allah için hiçbir kınamadan, korkmadan her yerde hakkı söyleme, her yerde hakkı ayakta tutmakla görevliyiz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ubade bin Sabit diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'a zorlukta da kolaylıkta da sevincimizde de nahoş günlerimizde de itaat etme ve kendimize Allah ve Resulünü tercih etme, hiçbir işin ehliyle nizaya girmeme, her nerede bulunursak bulunalım hakkı söyleme, hakkı ayakta tutma, Allah hakkında hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak üzerine beyat ettik, sözleştik buyurmuştur. Aleyhissalatü vesselam onların bu kapsamlı üç esas üzere beyatlarını aldı. Bakın bu üç esas nedir? Başkasına Allah'a itaat halinde itaat, bir işin ehliyle niza çatışmayı terk etme ve yaratıklardan korkmaksızın hakkı ayakta tutma. Allah bunları anlayanlardan eylesin. Allah Subhanahu ve Teala ümmet anlaşmazlığa düştüğü zaman kitabında bunu Allah ve Resulüne götürmeyi emrediyor. Asla muayyen başka bir makama veya kimseyi götürmeyi emretmemiştir. Evet. Yani itaatta Allah, Resul, ama ihtilaf edildiğinde dikkat ederseniz Kur'an ve sünnet. Ve Kur'an ve sünnette ise buna havale etme nedir? Allah'a ve ahiret gününe imanın birer göstergesi. Rabbim her halükarda Kur'an ve sünnetine dönenlerden eylesin. Evet. İlk bidat haricilik ve şiilik bidatıdır kardeşlerim. Allah onların yapmış olduğu her şeyden bizleri uzak kılsın. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında, ey inananlar, Allah'tan ona yaraşır biçimde korkun ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Topluca Allah'ın ipine yapışın, ayrılmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani birbirinize düşman ediniz de Allah kalplerinizi birleştirdi. Onun nimetiyle kardeşler haline geldiniz. Ateşten bir yar, altı oyulmuş bir nehir kıyısı üzerinde bulunuyordunuz. Allah sizi oradan kurtardı. Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki yola gelesiniz, içinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten uzaklaştıran bir topluluk olsun. İşte bunlardır kurtuluşa erenler. Kendilerine açık deliller geldikten sonra ayrılığa düşüp ihtilaf edenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır diyor Âl-i İmrân 102'de. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. İbn Abbas, ehli sünnet vel cemaatin yüzleri ağarır, ehli bidat vel fırkanın yüzleri kararır demişlerdir. Yüzleri kararanlara, inandıktan sonra küfre saptınız ha, öyleyse küfrünüze karşılık azabı tadın denilecektir. Yüzleri ağaranlar ise Allah'ın rahmeti içindedir. Onun içinde ebedi kalacaklardır. Rabbim bizi yüzü ağaranlardan eylesin. Tirmizi'de Ebu Umame el-Bahili'den, o da Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen hariciler hakkındaki rivayette, şüphesiz onlar cehennemin köpekleridir buyurmuştur. Sonra da o gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır ayetini okumuştur. Evet kardeşlerim, hariciler bu ümmetin cehennem köpekleridir. Hakikaten o kadar güzel bir benzetme ki, iki tane Müslümanı görseler hemen af buyurun bir it gibi dalar, it gibi ürer, ısırır giderler. Gittikleri yerde de, yani bıraktıkları mecliste hep gergin kalır. Muhakkak onlara da bir taraftar çıkar. Allah hepimize mağfiret etsin. İmam Ahmet hariciler hakkında şöyle diyor. Müslim onları sahihinde tahriş etmiş. Buhari bir kısmını tahriş etmiş. Aleyhissalatü vesselam onlardan bahsederken onların namazı yanında kendi namazlarınızı, oruçları karşısında orucunuzu, Kur'an okuyuşları karşısında Kur'an okuyuşunuzu beğenmezsiniz. Kur'an'ı okurlar, boğazlarından aşağı inmez. İslam'dan okun yaydan çıkıp fırladığı gibi çıkarlar. Bir rivayette puta tapan müşrikleri bırakır, onlara putperestlere ülfet eder, Müslümanları öldürürler buyurulmuştur. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Üstelik hariciler Müslümanları günahları sebebiyle ilk tekfir edenlerdir. Çıkardıkları bidatlarda kendilerine karşı gelenleri de tekfir ederler. Kanlarını ve mallarını helal sayarlar. Zaten bu tutum bidatçıların özelliğidir. Bir bidat çıkarır, ona karşı gelenleri de tekfir ederler. Çünkü ilim bitti mi cedel başlar. Ehli sünnet vel cemaat ise kitap ve sünnete tabi olur, Allah ve Resulüne itaat, hakka ittiba ve halka merhamet ederler. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Hariciler korku duygusunda aşırı gitmişler ve korkuyla sapmışlardır. Bu da ümitte bitme, yani ümitte aşırı giden, ümitte sapan bir tayfenin çıkmasına sebep olmuşlardır. Onlar Allah korkusunu o kadar ileriye götürmüşlerdir ki küçücük bir günah işleyeni de ebedi cehenneme atmışlar. Büyük günah işleyeni de cehenneme atmışlardır. daha imanın tarifini bile yapamayacak kadar aciz insanlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün ganimetleri dağıtırken bir tanesi Allah'tan kork demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam göktekinin emini ben değil miyim dediğinde hala Allah'tan kork. Gökten vahiy bana gelip gidiyor dediği halde Allah'tan kork deyip çekip gitmiştir. Sahabe, Allah onlardan razı olsun, ey Allah'ın Resulü boynunu vurayım mı, karnını deşeyim mi dediğinde bırak Muhammed ashabını öldürüyor derler demiştir. Ve ondan öyle bir nesil gelecek ki yaşları genç, hülyaları bozuk ve saçları tıraşlı. Onlar puta tapan müşrikleri bırakacak, onlara ülfet edecek, müminlerle uğraşacaklar. Onların kıldıkları namazın yanında, onların tuttuğu nafile oruçlar yanında siz ibadetlerinizi küçümseyeceksiniz. Onlar Kur'an okuyacak, gırtlaklarından aşağı geçmeyecek. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacak. Şüphesiz onlar cehennem köpekleridir diyor. Eğer siz onlara erişecek olursanız At kavminin öldürüldüğü gibi onları öldürürdünüz. Eğer ben onlara erişecek olursam hiçbirini sağ bırakmaz öldürürdüm diyor. Allah onları kahretsin kardeşlerim. Onların ilk çıkışı hüküm Allah'ındır. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir gibi ayetlerle sapmışlardır. Veyahut Ali'nin karşısına dikilip Allah'ın indirdiğiyle hükmet demişlerdir. Allah kendisine rahmet etsin. Ali de evet söylediğiniz söz doğru ama siz bununla batılı talep ediyorsunuz diyerek hepsinin boynunu vurmuştur. Hariciler bu ümmetin hakikaten cehennem köpekleridir. Resulün diliyle aleyhissalatü vesselamın. Kalplerinde merhametin eseri yoktur. Müslümanlara selam vermezler. Birlik, beraberlik içinde yaşamaktan hiç hoşlanmazlar. Kendileriyle bile barışık insanlar değillerdir. Önce umumen toplumu tekfir ederler. Sonra devleti, sonra akrabayı, sonra şunu bunu derken en son kendileri kalırlar. En son aynen bir akrep gibi harekiri yaparlar. Aynen Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifte de dediği gibi onların yaşları genç, hülyaları bozuk. Yani aklı başında bir tane göremezsiniz. Ve bunların hepsi ayak takımıdır. Kur'an'ı okurlar, gırtlaklarından aşağı geçmez derken, Allah'ın ayetlerini, hepsini değil, işlerine gelen, kullandıkları, malzeme edindikleri birkaç ayetleri gündeme getirirler, aynı ayetleri kendilerine dönderdiğinde çok çok rahatsız olurlar çünkü onlar amel etmezler diyor. Allah onların şerlerinden bizleri korusun kardeşlerim. Kendi aralarında da bir birlik beraberlikleri yoktur. Aynı yılanlar gibidir. Nasıl ki yılanlar senenin bir ayında bir araya gelir çiftleşirse diğer 11 ayı birbirini gördüğü yerde yerse aynı bu harici köpekler de yılanlar gibidir. Hem kendi cinsini hem de inanıyorum diyen insanları yılan gibi sokarlar. İftiraları had safhadadır. Yalancılıkları had safhadadır. Ve her şeyi tevil ederler. Bunların ilk sapıtmaları eğer sohbetleri dikkatli takip ediyorsanız Araf 172'deki Allah Azze ve Celle'nin yarın kıyamet gününde ben bunu bilmiyordum. Veyahut ebeveynlerimiz sana vermiş oldukları şu ahdi bozmuşlardı. Onları azap etmen hasebiyle bizlere de mi azap edeceksin demeyesiniz ayetinde buradaki verilen ikrarın Rab'lık değil ilahlık olduğunu iddia ederler ve her doğan çocuğun fıtrat üzerine değil Müslüman olarak doğduğunu ve cehaletin mazeret olmadığını ve alelıttak herkesin kafir olduğu inancındadırlar. işlerine gelen ifadeleri alır, işlerine gelmeyeni almazlar. Ve dillerinde ilk Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirlerdir. Rabbim bunların söz, düşünce, her şeyinden bizleri uzak kılsın. Allah onların her şeyini uzak kılsın. Onların kalpleri kas katıdır, serttir ve Müslümanlara karşı en ufak bir merhametleri dahi yoktur. Onun için mümin kalbi yumuşak, merhametli ve Allah için seven, Allah için yardımlaşandır. İşte kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi, ehli İslam'ı öldürürler, putperestlere ülfet ederler buyuruyor. Onların hiç başkalarından sorunu yoktur. Devlete tağut derler, kafir derler, devletlerle hiçbir sorunları yoktur. Hep işleri, güçleri Müslümanlarla. Tevhid tevhid, tağut tağut derler, halbuki tağut kendileridir. İbadete mani olan herkes tağuttur. Bir cuma kılınmaz. Camiye git namaz kıl, olmaz. Niye? Ora falanın filanınmış. Ulan geç sen kıldır. Zekat ver, olmaz. Niye? Çünkü zekat olması için devlet olması gerekirmiş. Ya. Hac olmaz. Niye? Orada müşrik imam varmış da o kıldırıyormuş. Et yenmez. Niye? Çünkü herkes kafir. Kimin kestiği belirsizmiş. Neler neler. Neler neler. Allah'ın ayetlerini öyle basamak hale getirip de oyuncak haline getirmişlerdir ki Allah bizlere mağfiret etsin. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Onların şerlerinden, şer sözlerinden de bizleri uzak kılsın. Kardeşlerim, Allah'ın dini, ilim insana yakınlık getirir, iman getirir, amel getirir, güzellik getirir. Ayrılık, kırgınlık, kargaşa ibadetten mani olmayı getirmez. Bunlara Allah için çok dikkat edelim. Üstelik hariciler Müslümanları günahları sebebiyle ilk tekfir edenlerdir. İlk bidat çıkaranlardır. Çıkardıkları bidatlarda kendilerine karşı gelenleri de tekfir ederler. Kanlarını, mallarını helal sayarlar. Zaten bu tutum da bidatçıların özelliğidir. Halbuki ehli sünnet vel cemaat kitap ve sünnete tabi olur. Allah ve Resulüne itaat, hakka ittiba ve halka merhamet eder. Kardeşlerim, İslam'da ilk çıkan bidat haricilik olduğu gibi arkasından hemen Şiilik bidatı çıkmıştır. Bu da Allah kendisine merhamet etsin, rahmet etsin. Ali bin Ebu Talib'in halifeliği zamanında çıkmış. O iki gruba da cezai takibatta bulunmuş. Hariciler kendisine savaş açmış. Onları öldürmüştür. Şiiler ise Gulat aşırlarını ateşte yaktırmıştır. Abdullah bin Sebe'nin öldürülmesini istediyse de Abdullah kaçmış. Kendisini Ebu Bekir ve Ömer'den üstün görenlerin dövülmesini emretti. Allah hepimize mağfiret etsin. Razı olduğu amelleri işlemeyi nasip etsin. Cemaat namazları ve kimlerin arkasında namaz kılınacağı hususuna bakacak olursak aynen öyle. Öyle hale getirdiler ki şimdi kardeşlerim bakın, Allah Azze ve Celle Mekke toplumuna neden müşrik toplum diyor? Çünkü orada asıl küfürdü. Her ne kadar tevhid ehli insanlar olsa da. Kitap ehline baktığımız zaman neden onlara kitap ehli diyor da müşrik ve kafir demiyor? Çünkü onlarda asıl İslam'dı. Sonradan onlar tahrif ettiler. Şu yaşadığımız toplumda da asıl küfür değil, İslam'dır. Bunlar İslam'ı ne yaptılar? Tahrif ettiler. Onun için bu insanlar bir yere bakarken kendilerini Müslüman görüp herkesi kafir gördüğünde ne yapıyorlar? Et yenmez, süt içilmez, şu edilmez, bu edilmez diyorlar. Halbuki sahabe geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü, bize şirkten yeni kurtulmuş veya müşrik olan bir toplum et kesiyor, satıyor. Biz bunlardan et yiyoruz, alıyoruz. Bunların keserken besmele çekip çekmediğini bilmiyoruz. Ne yapalım diyor. Besmele çekip önünüzden yiyin diyor. Düşünün, Buhari Müslüm'ün naklettiği bir rivayette Yahudi bir kadın, ey Abdülmuttalib'in oğlu, sana bir oğlak kessem yer misin diyor. Bakın, bir Yahudi kadının kestiği oğlağı yiyor. Teferruatına girmek istemiyorum. Yahudinin, Hristiyanın kestiği yeniyor. Yani çok ilginç vakalar var. İşte dediğim gibi, dine, Kur'an'a, sünnete sarılmayan, her duyduğunun peşinde giden insanların ayakları her zaman kayıyor. Allah bizlere mağfiret etsin. Allah haktan, hukuktan bizleri ayırmasın kardeşlerim.